Ahoj, vítejte u dalšího CNews FM. Za mikrofonem vás dneska zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně je Petr Urban. Čau, Petře. Čau, Lukáši. O čem budeme mluvit dneska? Já nevím, třeba bych mohl začít vykládat něco o tom, co dělám teďka. No, asi se potíš, ne? Zase vedro. Šílený. Já se potím, no. A taky mám teďka plný ruce práce, protože připravuju nějaký materiály k Windows 10. Dělám na té slibované recenzi. Na webu jsem v článku vysvětloval, proč jsme nechtěli, nebo já jsem nechtěl udělat recenzi Windows 10 hnedka na toho 29. července. Tak některý lidi samozřejmě v diskuzi to úplně nepochopili, ale já doufám, že ten zbytek to pochopil, a teďka chystám recenzi, vyjde to teda i v časáku, ale na webu dostanete pravděpodobně delší verzi a... Takový režisérský sestřih. Takový režisérský sestřih. A... několik desítek tisíc znaků. No, bude, no, a já se bojím trošku, že jestli to tam dám v té plné palbě, tak jako asi někteří ten článek otevřou, řeknou, že tohle číst nebudou a zase půjdu pryč, jo, tak... A na druhou stranu teďka ti lidi jako Zan a podobně jako vytýkají, že seš takový velký fanda Windows a že všechno, co Microsoft dělá, tak dělá dobře. A to já přitom vím, že to není pravda. Není, no. Že prostě ty seš jenom jako specialista na to, že prostě o tom píšeš, tak to používáš, ale jako nevychvaluješ to nezaslouženě, a právě k těm desítkám ty seš jako jeden z mála těch velkých kritiků, že jo? Asi jo, no. Mně tak jako přijde, co jsem tak sledoval ty recenze, nebo ne recenze, tak ty média, speciálně teda recenzím v médiích jsem se zatím vyhejbal dost, abych jako nebyl úplně ovlivněný těma názorama, ale co to tak sleduju, tak většinou mi přijde, že jsou všichni hrozně nadšený. Ale já si myslím, že zatím těch důvodů k nadšení za stolik není. No, ale o desítkách se dneska bavit nebudem, výjimečně. Ale s Microsoftem to má trochu společného, protože budeme se bavit o Google, který v poslední době tak Microsoftatěl, nebo jak bych to řekl, že prostě stala se z něho taková úplně prach obyčejná korporace, která se rozšiřuje do všech možných směrů. Až to skoro vypadalo, že nic nedělají pořádně, no ale tento týden přišla nečekaná zpráva, fakt jako nečekaná, nikdo to dopředu nevěděl asi, i když to dává smysl, ale Google se vlastně rozdělí. Rozdělí se na menší části a ty všechny budou spadat pod holding nebo holdingovou společnost, která si říká Alphabet. Já jsem myslel, jako, že Sergey Brin se rozloučil s tím svým kámošem Larry Pagem a jako každý si vezme půlku a půjde si po svým. Ti to budou táhnout pořád spolu. Jo. Ale jako oni spolu nic nemají, ne? Myslím si, že ne. Možná jako experimentovali nějak, ale nevím. Ale každopádně Larry Page tak už nebude výkonným ředitelem Google. Tu roli převezme Sundar Pichai, který tam v Google už pracuje asi 10 let a hodně se vytáhl. Vlastně nejdřív tam začal dělat na softwaru, měl pod sebou Gmail, mapy, Chromebooky, potom co odešel Andy Rubin, tak převzal i vývoj Androidu, takže vlastně všechny ty spotřebitelské věci měl pod sebou Pichai. No a teď vlastně bude mít pod sebou celý Google, i když trošku očesaný. A Larry Page, který vedl Google, tak ten převezme Alphabet jako výkonný ředitel, Sergey Brin, jeho pravá ruka, ten bude prezidentem společnosti, a Eric Schmidt, který dříve taky byl šéfem Google, tak ten bude předsedou správní rady. No a Alphabet bude mít pod sebou právě Google, ten očesaný. Potom tam je Nest, což Google koupil, a to je ta společnost, která vyvíjí nějaký nebo vyrábí věci do chytrých domácností, takový ty chytrý termostaty, teďka už i kamery a kouřový hlásiče, a prostě asi toho bude přibývat. Jsou tam nějaký fondy pro podporu startupů a podobně, investiční fondy. Dále tam je zvlášť Fiber, to je zase, Google se snaží stát operátorem v Americe, v několika městech rozšiřuje optické sítě, tak tohle bude taky jako zvláštní společnost posazená vedle Google. Dále je tam Google X, což je taková ta laboratoř, kde vymýšlejí úplně šílené věci jako auta s umělou inteligencí, chytrý brýle, a tady takový ty nápady, který mají ještě daleko k tomu, aby se staly nějakou běžně prodávanou záležitostí, a možná, že si ve skutečnosti nikdo ani brzy nekoupí, ale prostě Google je vyvíjí, protože na to má prostředky, má na to schopné a chytré lidi. No a tou poslední společností tak je Calico, a to je zase, že Google se rozšiřoval trošku do zdravotnictví, zkoumá genetiku, hledá způsoby, jak prodloužit lidem život, aby mohl co nejdéle servírovat reklamu a různě takhle ždímat, tak Google tady se hodně zaměřuje na to zdravotnictví teďka. A tak to je vlastně něco jiného než třeba tabákový průmysl, že jo? V jakým smyslu? Ne, jakože tabákové firmy by asi taky teoreticky chtěli, aby jako lidi ty jejich produkty kupovali co nejdýl, ale no, oni jim umřou, že jo, brzo, takže... No, ale oni umírají právě proto, že... No, právě, že jo. Tam se nemůžou sejít, jo, tam ta nabídka, poptávka nebo ta dlouhoživotnost a... To je ta ironie, no. Každopádně, kdo teda bude mít moje data? Google, že jo, kvůli cílení reklamy sbírá nějaký data, robot čte zprávy třeba v Gmailu, tak kdo tyhle ty data bude mít? To bude furt Google. Tak bude to furt Google, ale ten patří Alphabetu, to je prostě teďka součást. Máš nějaký třeba přehled o tom, jakoby, co tam je za investory, nebo jo, kdo tu firmu má skutečně rozdělenou? Ti investoři jsou stejní jako teďka a ty akcie se rozdělily jedna ku jedné, takže kdo měl akcie Google, tak má teďka akcie Alphabetu a prostě Alphabet vlastní ty ostatní společnosti, takže ty si teďka nemůžeš koupit akcie Google nebo toho Fiberu, Nestu a podobně, ale koupíš si tu akcii Alphabetu a budeš mít kousek od každého. Jo, takže tam do toho nevstoupil nikdo novej. No to nevíme, ale myslím si, že ne, že jako minoritní akcionáři se pořád měnějí, ale jako nikdo velký do toho tam asi nezasáhl. No ale každopádně už se objevila první taková kauza s tím. Alphabet je totiž registrovanou obchodní značkou společnosti BMW, automobilky, která tady tohle používá pro nějaké svoje účely. A taky vlastní domenu alphabet.com. Jo, Google tady tohle si nepohlídal, někde jsem četl, myslím, že to byl New York Times, tak tam měli takovou vtipnou poznámku, že Google si dopředu ani nevygooglil, jak se vlastně má jmenovat. Jo, jo no. Protože oni teďka svoji adresu tak mají abc.xyz, aha, což je jako je originální, ale jako není to přesný, že jo? A na druhou stranu, proč by někdo hledal stránky Alphabetu? To je jako nezajímavý, že jo? Každého pořád bude zajímat ten Google. No to jo, ale tak rozhodně ta firma potřebuje mít svůj web, kdyby náhodou třeba nějaký novinář asi speciálně potřeboval tam něco ale zjistit. Ale tak novinář si to najde, ale běžný člověk stejně ten Alphabet nebude znát. Ale jo, ale jako v každém případě mě irituje, že Google je fakt velká firma, jsou tam lidi, kteří dostali za úkol vymyslet novou značku a nejsou schopní zjistit, jestli náhodou už to třeba někdo nepoužívá. To je jak Microsoft, že opak třeba s tím OneDrivem a tak. Jo. Jako možná, že to tomu Google asi projde, protože Alphabet, jako česky abeceda, tak to je tak obecný název, že s tím jako asi může uspět. A jak říkám, vlastně na tom názvu vůbec nezáleží. Vlastně to je holding, který vlastní společnosti a až ty společnosti jsou důležitý. To jako u nás vlastně máš skupinu PPF, která vlastní, já nevím, Airbank, O2, a Home Credit a další nějaký firmy a prostě ani nevím, jestli PPF má nějaký jako web pořádný, jo, prostě to, jako no, na tom nezáleží, jako lidi přichází do styku s tou, nebo prostě většina lidí přichází do styku s těmi až těmi dceřinnými společnosti, ne, s tou hlavní. A jinak já jsem zjistil, že akcie Google docela jako rostou teďka v poslední jo, době. Jo, tak Larry Page k tomu ohlásil, že teďka právě, že se nechtějí stát s tím, neřekl to takhle přímo, ale že se nechtějí stát tím Microsoftem, že chtějí spíš tu firmu rozdělit, aby každá ta součást měla vlastního ředitele a že to bude víc jako efektivní, víc propojený a víc cool a free a všechno takový. A ti akcionáři na to slyšeli a začali pořádně obchodovat, tak teď se nejdou nahoru, no. Já bych teda nechtěl to, že je nějaká firma jako Microsoft brát úplně jako nadávku. Ono Microsoft, nemyslím dnešní Microsoft, myslím třeba Microsoft no, v 90. letech nebo z kraje milenia, který byl takovej. Ale jenom jsem chtěl říct, že každá firma prochází s podobným vývojem a on je dost nevyhnutelný, aby se z firmy stal moloch. Já mám pocit, že jsou takový zhruba tři fáze. Jsou takový ty malinkatý firmičky, který mají jednoho nebo několik málo zaměstnanců, že? Pak to jsou střední podniky a pak to jsou velký korporace. A ta firma vznikne s nějakým třeba dobrým nápadem, má nějaký dobrý produkt nebo originální nebo něco, začne být úspěšná, začne najímat lidi, aby mohla vyvíjet ten produkt ještě víc a líp, takže se zvětšuje, pak třeba začne mít peníze, tak začne třeba fušovat do jiných věcí a pak se z toho stane takový ten moloch, který je už poměrně jaksi nepružnej. To vedení už dávno není jakoby takový to malý a hřejivý a neřeší to, jo, my tady děláme tuhle tu jednu skvělou věc, ale to vedení řídí obrovskou firmu, která musí vydělávat peníze, aby třeba uspokojila, nedej bože, akcionáře. A pak se stává to, že ta firma už třeba ani nevydělává na tom původním produktu, ale že třeba už mezi tím se přeorientovala jinam, protože prostě nevím, trh se změnil. No a mezi tím, protože má peníze třeba, tak samozřejmě právě proto, aby ta firma přežila, protože ta firma je trošku jak dinosaurus. Je to takovej prostě jako obrovský kolos a aby přežil, tak musí objevovat nové možnosti na trhu a tam se to právě projevuje v tom, že třeba jak ten Google nebo ten Microsoft, jak si právě říkal, mají nějaký to oddělení s vývojem a vyvíjejí nové technologie a snaží se najít nějaký v fuzovkách další iPhone nebo další iPod. No a pak ta velká firma skupuje ty malý podniky a snaží se ulovit ty jejich malý nápady. No a je to prostě takový zabotaný cyklus. Pokud chceš prostě vydělávat měsíčně nebo čtvrtletně několik miliard dolarů, tak bez toho aniž by se ta firma stala korporací takovou tou, která má desítky tisíc zaměstnanců, tak to prostě nejde. No právě. Jako on ten Google hodně připomíná Microsoft, takový ten Microsoft, který ještě všichni neměli rádi. Microsoft prostě se zeštihlil v poslední době, začínal se víc soustředit na nějaký konkrétní věci a jakoby stal se z něj menší dinosaurus, když to ten Google se dostal do takové té fáze trošku jakoby z našeho pohledu nepřátelský, že jo, nedávno. Já bych neřekl nepřátelský, ale právě ta změna té organizační struktury, tak oni nechtějí, aby to jméno Google bylo spojováno jako se vším, jo, protože Google je prostě název pro vyhledávač a zároveň název pro tu firmu, která zastřešuje nebo doteďka zastřešovala ještě spoustu nějakých i třeba s internetem nesouvisejících věcí a nemá smysl, aby tohle všechno se jmenovalo Google. Prostě tohle teďka bude jako součástí alfabetu a Google, tak jak známe, tak prostě to bude teďka jenom ten Android, který si myslím, že taky jako by se teoreticky mohl oddělit. Bude tam ten vyhledávač, Gmail, mapy a tady tyhle věci jako s tím Googlem spojený, ale spousta jiných věcí bude stát mimo. To jo. Akorát, že ten Google ještě třeba před pár lety to byla trošku menší firma, byť pořád samozřejmě obrovská, tak měli ty inovativní projekty a měli, jak se jmenovala ta čtečka, kterou všichni milovali a dneska už si není nikdo vzpomene, Google Reader. A pak se ta firma začala měnit a začaly dělat ty svý jarní a podzimní úklidy a začaly zařezávat právě tyhle ty nevýdělečné experimenty a začaly se soustředit fakt jenom jakoby na ten biznis, ze kterého jim kape. No hele, tuhle éru nastartoval právě Larry Page, když se vrátil zpátky do toho vedení. Když to ještě vedl Eric Schmidt, tak to právě, on prostě je takovej ten Bill Gates, jo, který buduje to impérium, který má všechno a všude má prsty, ale ten Larry Page to právě začal nějak trošku zeštíhlovat a začal dělat ty úklidy, jak říká, že ty nepotřební produkty mazali, rušili, spojovali, ale zaváděli nový, zbytečný možná některý. Jo, pak samozřejmě začali zavádět Google+, který nikdo nechtěl, že jo, v komentářích na YouTube si musel mít Google+ účet, že jo, dneska ta síť je stejně víceméně už mrtvá, nebo Google zase rozkládá, ale jako byl to rozhodně ten moment, kdy Google začal být právě, já si myslím, že nepřátelský, nebo lépe řečeno Google se nám začal odcizovat, tak bych to asi řekl. No kdysi jejich heslem bylo don't be evil. Přesně. Jako nebýt zlý a dneska už se Google spojuje s takovýma špatnostma, různým sledováním a vlastně všechnou jako možnou agresivní reklamou všude vloženou a divnými podmínkami, že už tohle heslo asi úplně není na svém místě. No to rozhodně. Znova, já už jsem to tady v nějakém díle toho podcastu zmiňoval, ale znova připomenu takovýto video od College Humor, Google Blackmail. Ty si právě dělali srandu z toho, že Google o nás všechno ví, že prostě přes něj googlujeme a máme tam u něj poštu a Google o nás všechno ví a může nás s tím vydírat a končí to takovou pěknou hláškou, yeah, we're just being evil now. Takže. Ale jako na druhou stranu, já si nemyslím, že Google nakládá s našimi daty hůř než Microsoft, Apple, Amazon, eBay a tady tyhle velké firmy. Ne, já, jako ta firma si z principu nemůže dovolit nějaký extrémní prasárny, ale na druhou stranu je tam prostě to, ale ta firma zase na tomhle tom byla postavená v podstatě od začátku, to není žádná novinka, akorát, že v poslední době se to víc řešilo, ale jde o to, že Google sbírá, nebo čte třeba ty e-maily, že jo, aby cílil reklamu. Když to třeba Microsoft v licenčních podmínkách vysloveně má napsaný, že ty pozbírané údaje nebude používat pro cílení reklamy. A v tom je třeba jako ten rozdíl. Ale zase na druhou stranu si nemyslím, že by se člověk měl nějak úplně jako čeho extrémně obávat. No ale v desítkách teďka přece mají nějaký takový různý klauzule, který jsou taky dost hnusný. Oni vypadají podezřelé, ale tady fakt záleží, jak se na to díváš. To, že, já nevím, třeba historie prohlížení v Edge se posílá do Microsoftu, tak prostě má to svý opodstatnění. Za prvý ty to můžeš vypnout, jo? Rozhodně Microsoft tě nechá tohleto vypnout, není to žádný problém. A za druhý... Ale ve výchozím nastavení to je zapnutý. Všechno. Ve výchozím nastavení to je zapnutý, všechno teda, jako to je jako to be ale fair. Všechno, ale úplně všechno. Úplně všechno, no. Ale jde o to, že ta historie se používá ke zpřesňování výsledků přednačítání. Protože ten prohlížeč má funkci přednačítání, stejně jako Chrome a jiný třeba prohlížeče. A aby Microsoft byl co nejpřesnější, tak on pak zpracovává tu historii procházení a podle té analýzy dokáže přesněji určovat, kam ty se dál jakoby pohneš. Takže pak to funguje jakoby líp. Jo, a o tom to všem je. Ale koneckonců... to dělá i Google. Google taky. On právě shromažďuje všechny možná data, aby o tom uživateli věděl vše a aby právě mu mohl cílit tu reklamu, která jako se mu nejvíc hodí, protože toho uživatele zná. A ty funkce jako vyhledávač tak prostě všechno dělá ne už obecně, ale všechno jako vztahuje k tomu uživateli. Takže když něco hledá, tak to prostě mu jako upřednostňuje výsledky, které se ho nějakým způsobem týkají. Jo, že tam budou prostě místa, na kterých už byl nebo kam se plánuje vydat. Bude se to týkat osob, který má třeba v přátelích na tom, na těch hangouts, nebo si s nima píše na Gmailu, jo, že prostě všechno takhle je všechno propojený a na druhou, nebo já věřím, že Google to dělá pro lidi, protože lidi díky tomu můžou být spokojenější a když budou spokojenější, tak to budou ještě víc používat. No určitě, to je hodně podobný případ, jo. Ve výsledku se ten produkt jakoby zlepšuje a nabízí ti nějaký lepší možnosti. Ale samozřejmě vždycky se to dá stáhnout na tu druhou stranu a říct, oni schromažďují moje nějaký údaje, aby mě mohli vydírat, aby prostě vláda měla přístup k tomu a jo, a takový no prostě konspirační teorie. Jo, a tohle to šířejí prostě narušený možná lidi, bych řekl asi. Tím neříkám, že bychom se neměli zajímat o svoje soukromí, to bychom teda sakra měli. Jo, ale jako u toho Google, tam třeba můžeš vysledovat nějaký jakoby komerční zájem v tom, že opravdu jakoby, když ta reklama je přesnější a jakoby něco ti říká, tak nejenom, že pro tebe je příjemnější, ale samozřejmě pravděpodobnější, že ty něco koupíš. Čili v podstatě jakoby zlepšuje tu biznis Google, že jo? Nebo zefektivňuje. Jo? Když to prostě, když nějaká firma shromažďuje moje údaje a nepoužívá je jakoby na cílenou reklamu, ale jenom fakt jde o to, že třeba, já nevím, Edge přednačítá prostě stránky přesněji, tak jakoby možná je to trošku míň evil, ale záleží, jak se na to díváš. No i to cílení reklamy ještě nefunguje pořád úplně dobře, nebo dokázal bych si představit, že by to fungovalo líp. Jo, let, když si něco koupím, třeba i na základě reklamy, nebo ne na základě reklamy, já si to vyhledám někde a potom to vidím na všech možných různých reklamách, které používají AdWords. A i když už si ten produkt koupím, tak prostě Google si to nenajde v nějaký ty objednávce na Gmailu a neřekne, jo, tak on už si to koupil, tak už ho tady s tím nebudu obtěžovat, ale pořád mi tam cpe prostě ty produkty, které já už mám koupený. Jo. Přesně, přesně. Ale je zase třeba pravda, že Microsoft měl jako takový trošku evil plány. Jestli si pamatuješ, když uvedl Xbox One, tak u Xboxu One dneska už to není, ale ze začátku tam byl k tomu přibalený Kinect a to bylo povinný. A ze začátku oni nějak plánovali, že ten Kinect vlastně bude tak nějak jako furt sledovat, že jo, v tom obýváku. Nebo poslouchat, co tam prostě ty lidi říkají. A na základě analýzy konverzací taky nevím, jako co by s tím pak ten Microsoft dělal. To už mě jako trošku přišlo za nějakou čáru, za nějakou hranicí vkusu. Každopádně, i když teda soukromí v tom digitálním prostoru je tak nějak bych řekl zneužitelnější věc, nebo ty nazbírané data jsou zneužitelnější, tak pravda je taková, že člověk, jakoby, pokud nechce, aby o něm někdo něco věděl, tak by musel žít uprostřed lesa a být odpojený od všeho. A nikdo by o něm nesměl vědět. Protože i když nemáme třeba počítače, tak pořád bude někde nějaká papírová kartotéka. Přece jenom žijeme ve státním zřízení, máme tady nějaký úřady a ty úřady vědí, že existujeme a mají o nás taky nějaké informace. A kdyby to nebylo v počítači, tak to někdo bude mít v nějaký papírový kartotéce. Z toho počítače je to možná trošku jakoby snazší ukrást. Ale zase na druhou stranu, kdyby chtěl někdo ukrást papírovou kartotéku, tak to udělá prostě taky. A tohle to je něco, co já si jakoby říkám, jo, že prostě... Ale ukrást data od Google, to se ještě nikdy nikomu nepovedlo, pokud vím. No to ne, to zase ne, no. Rozhodně právě tady tyhle úplně ty velké firmy, tak těm zase mají tolik expertů a takhle to mají vychytaný, že tím věřím, že fakt jako nehrozí, nebo vždycky je nějaká hrozba, ale už díky tomu, že nějaký útoky na ně museli proběhnout a nikde nic neuteklo, nebo ty firmy to nepřiznaly, když by to přiznat museli, tak jo, tak to bezpečí tam nějaký asi je. To rozhodně. Pokud bych měl někomu věřit, tak právě takovýhle firmě, nebo takovýhle firmě. Je to prostě malý webík, který ukládá hesla v plaintextu a vlastně někdo se tam jenom, jo, jednoduše to tam hackne a najednou má všechny uživatelský jména, hesla a pak to prostě nějak proskenuje, automaticky to vyzkouší na jináčí služby. Tohle zase tam nějaký šifrování mají a několik stupňů ochrany. Ale jako to není jenom Google, právě to je i ten Microsoft nebo Apple a i ten Facebook to má jako chráněný, když zase Facebook má jináčí mouchy. No ono se to týká v podstatě těch technologických gigantů. A taky jak kterých, já mám pocit, že to bylo Adobe v minulém roce, tam taky unikli, že jo, nějaký hesla. No, Adobe, tam ti mají furt nějaký problémy. No, ale to prostě není firma zas tak extrémně velká, nebo nedělá podobné služby, že jo, jako třeba ten Microsoft nebo Google, nebo tak. Třeba u Sony taky, že jo, unikli, a to bude tak 2-3 roky. Sony neumí dělat software, jako... No přesně, ale to jenom říkám, jako že nejde o to, že to je velká firma, ale že záleží na tom, co ta firma dělá. Ale jako třeba ty technologičtí giganti jako Google nebo Microsoft, těm si myslím, že se věřit dá v tomhle. Ono, pokud používáš nějakou malou službu, tak je pravděpodobně, že nikdo nehackne čistě z důvodu, že ta služba nikoho nezajímá, protože je tam málo lidí. Ale s tím, jak je ta firma větší, je důležitější a vem si, kolik lidí používá Gmail nebo třeba Outlook.com, to jsou obrovské služby, tak samozřejmě pak je to o to lákavější pro ty hackery, aby tam pronikli. Ale zároveň takováhle firma má víc peněz, je schopná najmout si víc expertů bezpečnostních a líp pořešit to zabezpečení, no, takže ono to jde tak nějak všechno se vším. Na druhou stranu, ty když tady tohle chceš používat, tak musíš souhlasit s podmínkami, kde se tohle vyslovně píše, to, co oni s tím dělají, nebo co s tím můžou dělat. A pokud někdo chce, tak se z těch spárů těchto velkých firm může vyvázat. Nemusí používat Google jako vyhledávač, může používat ten DuckDuckGo, který teda v češtině umí hledat, ale ještě zatím dost mizerně, ale ten právě jako reklamuje to, že on nesleduje nebo neukládá si o tobě data a nemá tam žádnou reklamu cílenou. Můžeš si prostě postavit vlastní server mailovej, kde tam ti nikdo nebude číst tvoji poštu kromě tebe a trať těch jako poštovních serverů, kam ty to budeš posílat. Prostě místo nějaký hangout z Facebooku můžeš používat prostě Jabber a tady tyhle služby. Prostě místo Windows máš Linux nějaký. Jo, takže pokud chceš, nebo kdo chce, tak prostě může tady tomu se úplně vyhnout těm velkým firmám a těm velkým nebezpečím. Může si všechno šifrovat doma. Jako úplně nejlepší je počítač vůbec nepřipojovat k internetu. No, samozřejmě. A samozřejmě taky je dobrý nemít počítač, že jo. Jo. A tak je dobrý nebydlet ve městě, jak říkám, prostě bydlet někde ve srubu prostřed lesů, ale to je v dnešní době fakt těžký, protože ty satelity tě vyfotí, že jo, a pak budeš na Google mapách. A právě dneska tam je rozlišení úplně brutální, jako tam se to počítá už v centimetrech na pixel a... No. A nebo jako, aby se znedivil, až lesem pojede takový to auto bez řidiče od Google a bude tam fotit Street View. Bude tam mít takovou to kouli s 16 kamerama. No. Jo, no. To by mohli mít potom už ne auta, ale nějaký drony, který to jako takhle proletějí. A... No, ty jako, aby to člověče nebyla hudba budoucnosti možná tohleto, jako, že drony budou fotit, to je taky možné. Taková koule prostě proletí tou ulicí a bude všechno fotit. Jo, no. Hele, a myslíš si, že DuckDuckGo vyhledává v češtině líp, než se znám? Jo, to je jasný vlastně, že jo. jako Seznam vyhledává v češtině dobře. Nesouhlasím. Ale ty jako český výsledky, jako relativně dobře. No, ne, Google vyhledává líp v český výsledky teda. Ale jako já myslím, že Seznam pro český uživatele, který nepotřebují sledovat zahraniční stránky a nepoužívají nějaký operátory tam, tak jak to má Google, takže jim to fakt stačí. Tím jako neříkám, že Seznam vyhledává dobře, já myslím, že vyhledává pro ty jako dostatečně. No, každopádně si myslím, že Seznam je dobrý pro takový ty lidi, kteří píšou www adresy do pole pro vyhledávání. No. To znám takový lidi, člověče. Ale jako na druhou stranu na Google taky, když každý rok Google vydává ten, jo, tak ty svoje žebříčky, tak tam mezi prvními místy tak je Facebook, YouTube a takový věci, no, jo, takže lidi tam taky tohle vyhledávají, že nenapíšou tu adresu nebo nevloží si tu stránku na ten adres, jo, na ten řádek s těmi záložkami, ale prostě píšou to do vyhledávače. Nebo respektive, že jo, dneska stačí v prohlížeči třeba, když má kombinovaný adresní vyhledávací řádek, že jo, tak prostě napíšeš YouTube do adresního řádku a ono to vyhledá, že když tam nepřidáš tu YouTube.com. Já vím, ale já myslím, že už v minulosti ti lidi ten YouTube nebo Facebook navštívili a že by klidně stačilo, kdyby napsali jenom to Y, O a pak dali šipku dolů a Enter a už jsou tam, nemusí ani, jako dá to ještě méně práce. No, tak to taky samozřejmě, ale nehledě na to, že v těch prohlížičích je teda automatický dokončování, že jo. No však lidi, to myslím. Ne, já myslím, jako, že vůbec nemusíš dávat šipku dolů, ale že ten prohlížeč už ti napovídá, že jo, v podstatě zadáš IO, jo, jako YouTube a ono ti to napoví zbytek a ty jenom klepneš na Enter. A jo, to... No, každopádně nevím, co k tomu ty lidi vede, ale je to celkem komický, když prostě řekneš někomu, zadej tamhle adresu, on se otevře prohlížeč, tak teď tam samozřejmě vyjede s tou výchozí stránkou seznam.cz. Jak jinak? A všichni si mysleli, že seznamy internet a začnou psát www adresu do pole vyhledávání na seznamu. Nemusíš ani Google mapy používat. Můžeš používat i seznamácký nebo OpenStreetMaps, který jsou teda v tom jejich výchozím stavu dost hnusný. Seznam, který taky přebírají data pro zahraniční destinace, tak prostě on to umí renderovat mnohem líp. Je to fakt, Seznam má hezký ty mapy a ty OpenStreetMaps mají fakt jako ošklivý ten vzhled. Prostě nějaký kartografové z toho musí zvracet. No, ale já jsem zase nedávno jsem koukal na nějaký mapy. Jo, já jsem koukal nevím už na co a bylo to jakoby Street View. Chtěl jsem vidět vyfocenou tu ulici a Google to myslím neměl, tak jsem koukal na mapy od Seznamu a Seznam to měl vyfocený sice, ale ty obrázky byly focený za nějakého blbýho počasí a byly hrozně tmavý, tam skoro nebylo nic vidět. No hlavně Seznam většinu republiky nafotil s tou starou technologií. Oni měli, ty první ty kamery měly fakt špatnou kvalitu, to slabé rozlišení, málo těch objektů tam měli, nebo málo těch snímačů a prostě byl tam jako špatný dynamický rozsah, takže prostě proti světlo tomu dělalo. No tak to bylo. Fakt to bylo mizerný, špatný a třeba u nás doma taky právě byla ty starý auta a vypadá to fakt hnusně. Ale teďka, co mají tu novou, tak už to je jako fajn. A tak mi řekni, prostě co za firmu dá nějaký šitozní snímače a pošle je prostě do aut po celé republice. Já si myslím, že to musí být relativně nákladný podnik, ne, tohle to udělat, jako vyfotit všechny ulice. A tak přece jako pošlu auta, které jsou vybavený pořádnýma snímačema. Já nevím, jako určitě museli proběhnout nějaký pilotní testy, kde viděli, jak to dopadne. Nevím, co se stalo. Samozřejmě to se neděje hned, oni ty data na fotěj, pak se to zpracovává a až fakt za dlouhou dobu, než se to tam celý jako předělá, tak zjistí, jak to vypadá, ale právě kvůli tomu slouží ty pilotní testy, aby zjistili, jestli to má smysl v tom pokračovat. Tak nevím, kde se u nich přímo stala chyba. No. A tohle to je prostě u mě přesně ten typický Seznam, jo? Který se o něco pokouší, ale dělá to tak jako napůl a výsledek není moc dobrý, no. Bohužel. Hele, já si myslím, že Seznam má lepší mapy než Google. Možná jsem v tom sám, ale... Ale tak jako mapy jako takový v Česku mapy, určitě. Myslím mapy jo, pro Česko. Pro Česko, to jo, jako na tom, o tom žádná. I databáze firem, provázání třeba i teďka s tím MHDčkem a to, jak se snaží dělat ty města ve 3D a to jejich street view nebo to jejich panoráma. Fakt jako je to dobrý. A teď navíc teďka chtějí každý rok, do teďka jim vždycky trvalo 3 roky, než aktualizovali celou ty letecký snímky celé republiky, protože vždycky dělali jeden rok, dělali třetinu, další rok další třetinu a třetí rok další třetinu. Tak teďka to chtějí dělat všechny snímky v jednom roce a takže každý rok prostě budeš mít nový letecký snímky a to je taky fajn. Takže Ivo Lukačovič vezme svůj malý letecký dron na baterky a bude s tím chodit a fotit celý Česko. Já myslím, že Lukačovič nemá dron, že je proti tomu, protože on je vášnivý pilot, takže on by to tak nejradši jako tady slítal sám. Jo, takhle. Dobře, no. Tak jo, já myslím, že je léto, tak to zařízneme tady, protože jsme spocený z toho celý a nevíme, co mluvíme. Začali jsme u Google, skončili jsme u Seznamu. To je typický, že jo. Jo. Já myslím, že se nám to párkrát stalo tohle. Tak jo, tak se příští týden. Čau. Jo, čau.